cenach. Wszyscy razem w Media Expert. Żegnamy reklamy. Program Trzecie Polskiego Radia, piątek, 4 czerwca, minęła 16. Krzysztof Zeblewski, zapraszam na serwis. Za pomoc w uwolnieniu z białoruskich aresztów dziękują 3 działaczki Związku Polaków na Białorusi. Wracają koncerty w plenerze, na widowni może być połowa zajętych miejsc. Znaki z przekreślonym smartfonem przy przejściach dla pieszych w Elblągu. 3 działaczki Związku Polaków na Białorusi dziękują za pomoc w uwolnieniu z białoruskich aresztów. Irena Biernacka, Maria Tiszkowska i Janna Paniszewa spotkały się z prezydentem Andrzejem Dudą w Belwederze. Była tam Małgorzata Naukowicz. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał ze swoimi gośćmi o sytuacji na Białorusi. Mówił, że pod absurdalnymi zarzutami 3 działaczki Związku Polaków na Białorusi trafiły do aresztów. Dziś, mówił, dzięki zabiegom polskiej dyplomacji są pod opieką polskich władz. Panie zostały uwolnione, mogą być dzisiaj z nami i mogą w związku z tym zdać nam relacje z tego, w jaki sposób były traktowane i jak wygląda sytuacja Polaków na Białorusi. Anna Paniszewa dziękowała za pomoc w uwolnieniu jej oraz jej koleżanek Ireny Biernackiej i Marii Tiszkowskiej. Przyszło nam bronić naszej godności, godności żołnierzy wyklętych, godności Polski. Prezydent poinformował też, że rozmawiał z liderami białoruskiej opozycji Swietłaną Cichanouską i Pawłem Łatuszką. Mówił, że w interesie naszego kraju jest to, by za naszą wschodnią granicą było państwo suwerenne, niepodległe, które ma swoje własne sprawy i rządzi się demokratycznymi zasadami. Wybór sojuszy jest wtedy ich osobistą sprawą. Czy bardziej będą się chcieli zwracać w kierunku sojuszu na wschód, czy bardziej się chcieli będą zwracać w kierunku sojuszu na zachód. Prezydent poinformował też, że obiecał wsparcie sprawy białoruskiej na forach międzynarodowych. Małgorzata Naukowicz, Polskie Radio. W wakacje koronawirus trochę odpuści, przewiduje były główny inspektor sanitarny Marek Posobkiewicz i zachęca do szczepień. Przed południem potwierdzono w Polsce 319 nowych zakażeń, zmarło 26 osób. Sytuacja epidemiczna się poprawia, spada liczba osób w szpitalach i tych, którym w oddychaniu musi pomagać respirator. I na razie ten trend się utrzyma, mówi Marek Posobkiewicz. Będzie to taka epidemia pełzająca, czyli niewielka liczba przypadków nowych zakażeń, ale na jesieni niestety wirus znów dał znać o sobie, ale od nas zależy, jak duża będzie fala na jesieni. Jeżeli będzie dużo osób bez odporności, czyli niezaszczepionych, to wirus będzie miał większe pole do popisu. W Polsce wykonano do tej pory ponad 21 milionów 300 tysięcy szczepień. Od poniedziałku szczepić będzie można dzieci w wieku od 12 do 15 lat. We wrześniu szczepienia będą wykonywane za zgodą rodziców w szkołach. A od dziś wracają koncerty w plenerze i widowiska cyrkowe. To kolejny etap luzowania obostrzeń. Na widowni może być zajętych maksymalnie 50% miejsc. Wojtek Cugowski mówi, że muzycy czekali, żeby zagrać bardzo długo. Półtora roku na koncertowym bezrobociu to zdecydowanie wystarczy. Bardzo się oczywiście cieszę, tak jak myślę wszyscy muzycy, że pandemia się ma już ku końcowi. To jest oczywiście taka wielka moja nadzieja. No i oczywiście, że te koncerty już się zaczynają normalnie odbywać. Normalnie jak normalnie, bo jednak w obostrzeniach, ale już można grać. Wojtek Cugowski wystąpi wieczorem w koncercie Wolność kocham i rozumiem z okazji rocznicy wyborów z 4 czerwca 89 roku. A więcej o tym wydarzeniu w naszej audycji po 17. Lider rosyjskiej opozycji Aleksiej Nawalny kończy 45 lat. Od stycznia przebywa w kolonii karnej. Urodzinowe życzenia publikują w internecie jego przyjaciele, współpracownicy i zwolennicy. W Astrachaniu na południu Rosji policja zatrzymała 72-letniego opozycjonistę, który z tej okazji zorganizował pikietę. Z Moskwy Maciej Jastrzębski. Działacz Partii Narodowej Wolności Parnas, Siergiej Szczerbakow, wyszedł na ulicę Astrachania z plakatem, na którym napisał urodzinowe pozdrowienia dla Aleksieja Nawalnego i wezwał władze Rosji do uwolnienia więźniów politycznych. Radio Swoboda podało, że do 72-letniego mężczyzny podbiegł prowokator, który stanął obok niego, tym samym dając policji pretekst do zatrzymania opozycjonisty. Mężczyźnie grozi kara grzywny i krótkoterminowy areszt. Współpracująca z Aleksiejem Nawalnym prawniczka Lubow Sobol, pozdrawiając polityka, napisała, że na czele Rosji powinien stać ktoś taki jak on, śmiały, zdecydowany i mądry. Dziennikarze Echa Moskwy Tatiana Felgengauer i Aleksandr Pluszczew zamieścili w internecie swoje zdjęcia w koszulkach z napisem Wolność dla Nawalnego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Na kolejnych przejściach dla pieszych w Elblągu pojawiają się znaki z przekreślonym smartfonem. Mają przypominać o tym, że przy przechodzeniu przez ulicę należy szczególnie uważać, a nie patrzeć w ekran telefonu, co od początku czerwca jest zakazane. Mira Stankiewicz.

astray. You feed it once, and now it's stays. Now it stays. So tell me you've been, but beware. This thing's insane without a care. And the dirt still stains me. Your greed, I don't want it. I'll tell me you better make you gone. No more can you hurt anyone. And the fear still shakes me. So hold me until it sleeps. It grips you, so hold me. It's day. Dźwięki postawiła Metallica. W trójce nie, żeby ostatnie, tylko teraz, w tej godzinie. Na mapie Warszawy, proszę Państwa, pojawił się kolejny pomnik. To pomnik Solidarności. Jego projekt przygotował Jerzy Janiszewski, autor słynnego logotypu Solidarności. Monument stanął w Śródmieściu i na pewno nie przeoczą go Państwo, będąc na skrzyżowaniu ulic Świętokrzyskiej i Kopernika. Z mikrofonem była tam dzisiaj także Paulina Kurek. Częścią pomnika są cztery oryginalne fragmenty muru berlińskiego. Jego segmenty połączone z napisem Solidarność mają wzmacniać historyczne znaczenie zmian, które dokonały się w latach 1980-1989. A o znaczeniu Solidarności mówił prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. Historycznie wspominamy Solidarność jako wielki ruch odnowy, ale myślimy również o Solidarności w czasach, które są niebywale trudne, dlatego że prawdopodobnie bez Solidarności nie udałoby nam się poradzić z epidemią. Nie udałoby nam się w tak trudnych czasach być razem. Do komitetu honorowego odsłanianego pomnika zaproszono liderkę białoruskiej opozycji Swiatłanę Cichanouską, która mówiła, że pomnik świadczy o walce Polaków, a walkę można wygrać. Doświadczenie Solidarności podtrzymywało i dawało natchnienie Białorusinom zarówno wtedy, gdy zaczął się ruch Solidarności za czasów Związku Sowieckiego, jak i teraz, kiedy Białorusini walczą z nową dyktaturą w swoim kraju. Без ее. Inicjatorem i fundatorem pomnika jest Fundacja imienia Ronalda Reagana. Jak mówił jej prezes Janusz Dorosiewicz, fragmenty pomnika pochodzą z prywatnej kolekcji. Ludwik Wasecki, mieszkaniec Berlina, Polak, który jest tu z nami, jest największym prywatnym kolekcjonerem muru berlińskiego na świecie. I przeznaczył on 4 fragmenty tego muru, ważące 12 ton, na ten pomnik. Na odsłonięcie pomnika Solidarności przybyli również działacze opozycji w PRL, m.in. Henryka Krzywonos-Strycharska i Ludwika Wujec. Organizatorzy wydarzenia podkreślali, że data odsłonięcia nie jest przypadkowa, bo 4 czerwca to również święto Warszawy. Nieopodal stolicy wokół niebie został odsłonięty z kolei pomnik Jana Olszewskiego. To pierwsze takie upamiętnienie byłego premiera. Decyzję o budowie pomnika na początku roku przyjęły władze gminy Halinów. Na miejscu uroczystość śledził Michał Fedusia. Okuniew to wieś będąca domem rodu Olszewskich od kilku pokoleń. Sam Jan Olszewski spędzał tu lata młodości, a dobre kontakty z tubylcami zaowocowały chęcią zbudowania pomnika, wspominał poseł Prawa i Sprawiedliwości Daniel Milewski. Odsłaniamy dziś pomnik człowieka, który nie stronił od ważnych i trudnych pytań, na czele z pytaniem o to, jaka ma być Polska i czyja ona ma być. Po piersie dawnego szefa rządu usytuowano na skraju dawnego rynku, w centrum Okuniewa. Nie tylko miejsce, ale i data uroczystości była nieprzypadkowa, wspominał burmistrz Halinowa Adam Ciszkowski. 4 czerwca 92 roku rząd Jana Olszewskiego został odwołany. 4 czerwca 89 roku odbyły się pierwsze częściowo wolne wybory po II wojnie światowej. Myślę, że te obydwie daty, jedna bez drugiej, nie daje pełnego zrozumienia historii Polski. Decyzją władz gminy Jan Olszewski będzie również patronem całej centralnej przestrzeni Okuniewa. Nie boję się już spać samotnie w obcym mieście. Latać samolotem, nawet kiedy trzęsie. Tsunami wysokiego na 12 pięter. I tego, że mi kiedyś przestanie tańczyć serce. Boję się o ciebie, że cię kiedyś stracę. Trójka. Program trzeci. Ezoteryczny Poznań po godzinach szczytu cichy skwer, a pod latarniami pat

Nie mogą się rozstać z fontanną. Bardzo się cieszę. Pracuję akurat w szpitalu covidowym, więc odpoczywam od maseczek, kombinezonów i całego zamieszania. Jakbym przypadał w Łodach Mickiewicza stał. W końcu jest normalnie. Ja lubię fontanny w ogóle, jakiekolwiek, a w Krakowie też w ogóle. Prawie jak w Luwrze. Zamyka pani oczy i pierwsze skojarzenie. Relaks. Bez maseczek. Koniec pandemii. Magdalena Wasiak, Klimat, Energia, Gospodarka Wodna. W tym roku z uwagi na obostrzenia, ale też zalecenia służb sanitarnych, głównego inspektora sanitarnego, wstrzymywaliśmy się. Stąd teraz decyzja nieco opóźniona, bo to był ten weekend po majówce, kiedy odpaliliśmy pierwsze fontanny. To na Placu Szczepańskim, później Rynek Główny, Plac Marii Magdaleny, Park Krakowski, w Parku Jordana. Więc jesteśmy już po prostu na finiszu, już ostatnie czyszczenie, pucowanie, wymiana zaworów, więc ostatnie takie prace przed zakończeniem uruchamiania. Czy nie ma ryzyka? No bo przecież oprócz wody mamy aerozol. No podchodzimy do tego bardzo ostrożnie. Jesteśmy w kontakcie z służbami sanitarnymi. Otrzymujemy odpowiedzi dotyczące tego, co może nieść ze sobą ta mgiełka. Pomimo tego, że obostrzenia po majówce nieco się zmniejszyły, restrykcje podobnie, to też musimy spoglądać na te miejsca jako miejsca spotkań, do których trzeba podchodzić ostrożnie, w maseczkach, nie gromadzić się, zachować tę odległość. Będzie trudno. Będzie trudno. Inna kwestia to jest kwestia pitników. Jest ich zaledwie kilkanaście. Natomiast tutaj to zagrożenie przenoszenia wirusa jest spore. Nie ma za bardzo możliwości odkażania tego typu miejsc i tutaj jeszcze trzeba będzie troszeczkę poczekać. Bardzo ładna fontanna. Są ciekawe, bo ciągle zmieniają wysokość. Nie chciałaby odejść stamtąd. Chętnie by pobawiła się dłużej, ale jest chłodna woda jeszcze. Przyjechaliśmy z Łodzi i możemy się ochłodzić tutaj, fajnie wieje. No cóż, taki relaksik przed dalszą drogą. To teraz zamykamy razem oczy, słyszy pani szum wody i pierwsze skojarzenie. Bałtyckie morze, wakacje i urlop. W końcu wracamy do normalności, że ludzie się szczepią przede wszystkim i że wszystko zaczyna pomalutku się układać. Relaks, prawdziwy relaks, jak słyszymy ten szum, to sprawia on nam wiele przyjemności. Jak państwo słyszeli, na uruchomienie miejskich pitników przyjdzie jeszcze trochę poczekać, a przy fontannach wspólnie z mieszkańcami odpoczywała Joanna Gąska. Balloons with a featherlike touch, echo party poppers that pop in the night. I took much of hairspray, plastic windows, clay on the corners, I just walked in. Welcome to the house of fun, now I've come of age. Welcome to the house of fun. On a base today, so if you serve, I'll be on my way. Welcome to the house of fun, now I've come of age. Welcome to the lion's den, temptation's on his way. Welcome to the house of fun. I'm sorry, son, but we don't stop. Party gimmicks in this shop. Try the house of fun, it's quicker if you run. This is a chemist, not a junkie shop. Party heads, simple enough, clear. Comprehend, savvy, understand, do you hear? A pack of party heads with the colour tips. Too late, Gorgon's her gossip. Well, hello Joe, hello Miss Clay, many heavy returns from the day. Welcome to the house of fun, now I've come of age. Welcome to the house of fun. Welcome to the lion's den, temptation's on his way. Welcome to the house of fun. Welcome to the house of fun, now I've come of age. Welcome to the house of fun. Welcome to the lion's den. Zainspirowany Asią Gąską postanowiłem zobaczyć, co się dzieje w Krakowie. Krakowskie kwieciarki, pomnik Adama Mickiewicza, w tle Kościół Mariacki i kamienice okalające Rynek Główny. Pięknie teraz w Krakowie, Małopolska. Piękna i słoneczna. Oto szczegóły prognozy pogody.

Program Trzeci Polskiego Radia. Przede mną droga. długość dźwięku samotności grupy Mislowic w Trójce. Myślę, że wiele osób ma dobre skojarzenia z tym utworem. Chociaż pogoda zachęca, proszę Państwa, do spędzenia czasu na świeżym powietrzu, to wieczorem można w wielu miejscach kraju zakosztować kultury. Takiej dobrej, twórczej i inspirującej. Zabierzemy Państwa dzisiaj jeszcze na festiwal filmowy do Krakowa, ale już teraz zapraszamy na premierę do teatru. Na deskach Gniesieńskiego Teatru imienia Aleksandra Fredry od jutra zagości nietypowa wersja rewizora. Twórcy dowodzą, że od czasów Gogola niewiele się zmieniło w ludzkiej pazerności na władzę. Sztuka rosyjskiego pisarza jest opowieścią o degeneracji władzy na różnych jej poziomach. Jednak gnieźnieński rewizor zaskakuje. Czym to sprawdził Rafał Muniak? Mam dla was arcyniemiłą nowinę. Jedzie do nas rewizor! Inkognito! Duża przygoda, odkrywanie tego, jak to jest bardzo współczesne. Mówi Justyna Łagowska, reżyser spektaklu. Uwielbiamy być blisko Zachodu, być w Unii Europejskiej. Jednak ta Rosja gdzieś tam nam wychodzi cały czas, ten wschód. Czasy się zmieniają, przyszedł kapitalizm, a ciągle ta hierarchia, kastowość ciągle istnieje. Jakbym coś przeczuwał. Poprzedniej nocy śniły mi się jakieś dwa niezwykłe szczury, powiadam wam, nigdy w życiu takich nie widziałem. Czarne, nienaturalnej wielkości. Ale dlaczego tym rewizorem jest kobieta? Żeby wzmocnić zaskoczenie, że w tym świecie, do którego przychodzi, przewala się coś, zmienia się drastycznie. Już ja wam pokażę. Już ja was. I rzeczywiście, jak idę przez departament, trzęsienie ziemi, wszystko drży i dygocze. O, ja żartować nie lubię! To nie jest kobieta, która przyjeżdża z Warszawy czy z Krakowa, z polskiego miasta. Ona przyjeżdża prawdopodobnie, tak sobie chorodniczy tłumaczy, przyjeżdża z Brukseli. Owszem, przyjmuję stanowisko. Przyjmuję. Niech już będzie. Niech będzie. Ale żeby mi ani. Wojciech Siedlecki, chorobniczy. Przede wszystkim jest jakby włodarzem miasta, samorządowiec, ale mocno wrosły w takie struktury partyjne, które tworzy razem z taką ścisłą grupą trzymających władzę absolutnie, bo nie daje podskoczyć nikomu, który absolutnie rządzi w tym mieście, dochodzi do wniosku, że może uda się zrobić karierę wyżej, gdzieś w Petersburgu. Schemat działania wielu takich partyjnych działaczy, którzy działają w terenie właśnie. Pełne zaskoczenie w tej sztuce gnieźnieńskiej. Rewizor to kobieta, pani Joanna Żurawska. Jest zupełnie inny niż ten gogolowski i to nie tylko przez to, że tamten był mężczyzną. Moja, powiedzmy, Chlestakow jest dość taką przebiegłą osobą, która się już w życiu naoszukiwała, wykorzystując wszystkie swoje umiejętności, które ma. Rzeczywiście, no nie jest to postać zbyt przyjemna. To też jak popatrzymy, tacy ludzie funkcjonują. Nikodem Dyzma nie pojawił się znikąd. Cały czas jest w naszej świadomości, tacy ludzie się pojawiają. Boże Ciało, film, jakby te odnośniki są, więc to jest taki rodzaj też figury, która nam się tu pojawia. Mam nadzieję, że bardzo się będą widzowie śmiać i na końcu wyjdą jednak zamyśleni, że to tak śmiejemy się sami z siebie. A jak się wyśpi i machnie raport? Czy gnieźnieński rewizor rozbawi, czy zasmuci, warto przekonać się samemu. Przypominamy, premiera już jutro. Tyle z Gnieznej, jeszcze zaglądamy na chwilę do Lublina, bo od dziś do 21 lipca pod hasłem Moc Kultury trwa w tym roku Noc Kultury. To festiwal organizowany od wielu lat w czasie jednej nocy na początku czerwca. Wydarzenie cieszy się wielką popularnością wśród mieszkańców i turystów, którzy biorą udział w koncertach, spektaklach i pokazach ulicznych. W zeszłym roku impreza nie odbyła się ze względu na pandemię. W tym roku noc potrwa nieco dłużej i ogranicza się tylko do instalacji plenerowych. Still counting on my worst behavior. You there with